Ja, dus 21 juni gaat er weer iets gebeuren. Dus, maar daarvoor vast ook wel. Dus, dit was het voor nu hier, denk ik. Blijf lekker luisteren naar Radio Paddepoel, want misschien komt er vanavond nog wel meer. Er is van alles te doen. Zoals in de Roze Tanker is Noise. In de Vondelbunker is Grit. Whatever that may be. En nog veel meer. Dus blijf lekker luisteren naar Radio Paddepoel, want er komt nog wel een keer meer.